Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif dersinden kaldığımız ibareden devam edeceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevazu, üstün ahlakına örnekler veriyor. Hakikaten hiçbir kitapta cem olmayacak kadar. Tabii şerhleri de şeye katarak söylüyorum. Sade metinine gidilirse biraz misaller az oluyor metinde. Fakat şerhlerin de yardımıyla Allah-u Teala Kazı Yaz Hazretlerinden de Şifa-ı Şerife hizmet eden Şihab Hazretleri Ali'l-Kari vesaire bütün ulema muhaşşilerden, şarihlerden razı olsun. Allah kabirlerini nur etsin. Çok insanlara faydalı ilimler bırakmışlar. Biz de size onların beyanlarından istifade ederek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu Şifa-ı Şerif dersinden daha büyük bir ders yok. Hep zaman söylüyorum. İnsanları haberdar edin. Hemen Lale Gül TV'nin başına toplaşsınlar. Veya işte internet üzerinden takip ediyorlarsa radyodan da olabiliyor bu dersler. Çünkü şu saatte, yani şu anda bu konudan daha büyük bir konu olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mizahından, işte efendim insanlarla görüşmesinden, çocuklara davranmasından, kölelere davranmasından, fakirlerle muamelatından, hasta ziyaretlerinden, işte efendim insanlarla konuşma, mükaleme, muhataba adabından vesaire vesaire sayılıp duracak. Kainat Efendisi Allah-u Teala'nın en değerlisi. Allah-u Teala katında. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail Aleyhisselam'dan da üstün. Ya bütün peygamberlerden üstün. Cebrail Aleyhisselam'dan, Mikail Aleyhisselam'dan, İsrafil Aleyhisselam'dan üstün. Arş'tan üstün, kürsüden üstün, Kabe'den üstün. Abdullah bin Selam radıyallahu anh öyle buyurdu. Bir hadis-i şerif bugün gördüm. Yani Allah-u Teala'nın çok mahlukatı var diye sayıyor. Arş sayıyor, kürsü vesaire kürsüyü semavat vel ard. Kökleri yerleri kuşatmış Allah'ın kürsüsü, Allah'ın arşı. Ve Rabbul Arş'ı atayım. Büyük arş diyor ona. Ondan sonra efendim Hazreti Cibril'in nevle kavlu Resulün Kerim zi kuvvetin indedil arşı mekin muta'in sem. Hazreti Cibril allemehu şedidül kuvvati ve mirratin festeva ve hu bil ufuk. Hazreti Cibril de Kur'an-ı Kerim'de methedilir çok. Ama Abdullah bin Selam ki Tevrat ulemasındandır, Müslüman olmuştur ve cennetle müjdelenmiştir. Sahih hadislerde cennetle müjdelenmiştir. Sahabenin de ileri gelenlerindendir. O anlatıyor, anlatıyor. Bütün mahlukatı zikrediyor. Ondan sonra ve ekramul halka alallahi ebul kasimi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılmışların Allah katında en keremlisi ve şereflisi ebul kasim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha değerlisi yoktur buyuruyor. Şimdi siz daha ne konuşuyorsunuz ya? Şu andaki bizim bu sohbetimiz hiçbir açık oturuma değiştirilebilir mi? Haberlere değiştirilebilir mi? Reklamlara değiştirilebilir mi? Dizilerle değiştirilebilir mi? Veya dünyanın en büyük lideri konuşuyor yani. Bilmem. Yavru Müslümanı fark etmez. Buna değiştirilebilir mi? Hiçbir kimsenin hitabına, kelamına, programına asla değiştirilemez. Değiştiren zarardadır. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün bir mahluk yok ise onu anlatmaktan daha üstün bir muhabbet ve kelam ve sohbette olamaz. Biz onu canımızdan ileri sevenler olarak, sevmemiz gerekenler olarak. Zaten yoksa imanımız tamam olmuyor. Bu kadar binlerce kanaldaki binlerce yüzlerce program içerisinde sizin şahsınızı ilgilendiren bir konuşma varsa hangisini tercih edersiniz? Mutlaka sizinle veya ailenizle veya sevdiklerinizle alakalı bir program televizyonda, radyoda çıkarsa bütün dünya yansa siz hemen oraya dönersiniz. Neden? Benden ne diyorlar acaba benim hakkımda falan? Peki Nebi evlâ bil müminine min enfusihim. O Nebi Zişan inanan kullarıma canlarından daha yakındır. Sana senden yakın olan, canından ileri olan bir zatı hakkında yapılan bu sohbetler, bu Şifa-ı Şerif dersleri neye karşı acaba tevil edilebilir? Tebdil edilebilir? Sana soruyorum. Canınla ilgili, kendinle, şahsınla, sevdiklerinle ilgili programı öne alırım diyorsun. Öbürlerine bakmam şu anda diyorsun. Peki senin canından ileri olan, peygamberinden bahseden bir dersi nasıl başkalarıyla değiştirirsin? Onun için akıllı olalım. Bu dünyaya bir kere geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada tanıdık, tanıdık. Sevdik, sevdik. Kazandık. Yoksa ahirette ben onu tanıyacağım, onu seveceğim, siyer okuyacağım, şifa-ı şerif dinleyeceğim, sohbet dinleyeceğim, peygamberimi tanımak istiyorum falan. Şefaatine ermek istiyorum. Öyle bir şey yok. Şu hayat çok kısadır. Yemek içmek bakımından 10 kuruş etmez. Her şeyin sonu zahmettir. Ama ahireti kazanmak, Mevla'yı tanımak, marifetullah ve muhabbetu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, kainat efendisinin sevgisini kazanmak ve onu sevmeyi kazanmak, tahsil etmek. Sevmek tanımadan olmaz. Muhabbet marifete tabidir. Bir insan tanımadığını sevemez. Ne kadar tanırsa o kadar sevgisi artar. Veya tanıdıkça çift çarşılığı çıkarsa adamın, sanatçıdır, futbolcudur, şudur budur, çok seviyordur. Ama tanıdıkça bir de bakıyorsun soğuyor. Çünkü neden? Adamın kötü huylar çıkıyor. Yok karısını dövmüş, yok çocuğunu öldürmüş. Aa, uyuşturucu müptelasıymış. Vay anasını, biraz soğumaya başlayan oluyor tabii. Yani sevmek tanımaya bağlıdır. Ne demek? Üstün sıfatlarını anladıkça, tanıdıkça sevgin artar. Kötü sıfatı varsa birinin, o zaman sevgin azalır, soğursun. Onun için diyorum sevgi tanımaya tabidir. Kainatın Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir noksan sıfat olmadığına göre kullar arasında, kullar içerisinde, beşeriyet hasebiyle konuşuyorum. Mevla ile kıyas etmiyorum haşa ve kelle. Hiçbir kötü sıfat zaten masum da peygamberlerde ki husmet sıfatının bir manası da nedir? İnsanları nefret ettiren kötü huylardan uzak olmak. Bütün peygamberler aynı vasıftadır zaten. Peygamberliğin şartı olur bu. Allah Teala böyle olmayan peygamber yapmaz. Süfli sıfatları olanlar, insanları soğutacak huyları olanlar. Onun için biz onu ne kadar tanırsak o kadar severiz. Ne kadar seversek o kadar Allah indinde değer göreriz, seviliriz. Şefaate erişiriz. Efendim, ne kadar seversek o kadar sünnetine ittiba ederiz. Seven sevdiğine itaat eder. Onu çok anar, ona benzemeye çalışır. O zaman Allah-u Teala'nın izniyle muhabbet, makbuliyet kazanırız. Dünyamız, ahiretimiz mamur olur. Ama her şey nereye bağlandı geldi görüyor musun? Tanımaya. Tanımak nereye bağlı? Ders dinlemeye, sohbet dinlemeye. Adam sana, gazete küpürü okuyan adam sana Resulullah'ı tanıtamaz ki. Romanlarla, şeylerle, efendim, piyeslerle, kliplerle, bilmem nelerle, ilahi milahi adı altında şimdi çıkarttılar. Acayip acayip şey. Göbek havaları. Yani bunlarla Resulullah tanınmaz ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgisi artmaz ki. İnsanlar müzik ihtiyacını, bilmem musiki şeylerini tatmin için bir şeyler uyduruyorlar yani. Bunların çoğu aşk ve muhabbetten sadır olmuyor. Çünkü neden anlıyoruz? Tesir bırakmıyor, iz bırakmıyor yani. İnsanın içine işlemiyor yani. Bir gözyaşı getirmiyor. Ancak böyle neşelendiriyor. Neşelendiren şeyler böyle efendim kulağa zevk veren, göze zevk veren görseller efendim bunlar sünnete itibariyle ne alakası var? Kainat Efendisi'nin tanıtımıyla ne alakası var? Aslında benim şuraya kadar yaptığım konuşma her Şifa-ı Şerif dersinin başında verilmesi lazım. Yani Şifa-ı Şerif başlamadan kaç dakika ise Lale Gülcüler ne yapsın? Buraya kadar yaptığım konuşmayı Şifa dersi başlamadan 5 dakika ver, 10 dakika ver, versin yani. Çünkü sen kimin dersini dinleyeceksin? Kimden bahsedilecek bu derste? Sana canından daha can olan, daha yakın olan, canından ileri sevmen gereken Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediliyor. Sen kendinle ilgili bir konu olsa bütün kanalları kapatıp o konuya yoğunlaşıyorsun. Peki sana senden daha yakın ve faydalı olan zatı dinlemiyorsan onun dersini başka bir şeylere, dizilere, programlara, açık oturumlara, reklamlara, haberlere kaytarıyorsan demek sen onu canından ileri sevmiyorsun. Çünkü neden? Canını sevdiğin için senden bahsediyor diye biri telefon etse sana deseler ki şu kanal senden bahsediyor. Sen hemen diziyi müziği kapatır o kanala bakarsın. Ne diyor benim için? Anladın mı? Canından çok sevdiğin için de aynı şeyi yapmalıydın. Ama sen neredesin? Lale Gül'de değilsin. Şifa-ı Şerif dersinde değilsin. Nerede geziyorsun sen? O şun demiş, bu bun demiş. Kim nerede ne yemiş? Bize ne yemişse ya. Biz Resulullah'ı tanımaya geldik sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah ve Resulüne imanı artırmaya geldik. Nur bakımından. Biz Allah ve Resulüne la yuhibbu ma illa Allah Teala. Ne buyuruyor? En yekûne Allah ve Resulü habbe ileyh min ma sivâhuma. İmanın tadını tatmak için üç alamet vardır. Birincisi, Allah ve Resulü her şeyden sevgili gelecek. Bunun içine canın da var, malın da var, karın da var, kocan da var, oğlun da var, kızın da var. Peki, her şeyden sevgili gelecek Allah'tan ve Resulü'nden bahsedilen dersler niye sana kendini ilgilendiren programlardan ileri geçemiyor? Çünkü benim gibi sen de yalancısın da ondan. Allah muhabbet davasına kazip olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu her şifa dersten önce verilmesi gereken bir şeydir. Bu sohbet. Şimdi başlıyorum. Kâine sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme, kainatın efendisiydi. Yumâzihû, şakalaşırdı ashabehu, sahabesiyle. Mumazaha mizahtan gelir. Mizah Türkçeleşmiştir. Mumazaha kelamla olur. Yani sözlü şakalar. Fiili şakalar, mulatafe. Mulatafe, latife de buradan geliyor. Türkçeleşmiş. Onlara mulatafe deniyor. Mesela hani el hareketiyle bir şeylerle yapıyorsun ya böyle falan. Birbirine karşı mesela. İşte sarığını alıyorsun, şöyle biraz çeviriyorsun, şöyle yapıyorsun. Adamın tesbihini alıyorsun falan. Bir şey hareketler, bir davranışlar. Yani tabii ki herkese yapılmaz bu davranışlar. Adam da sana sinirlenip çakabilir. Yani şaka götüren kimselere. Veyahut aranızda o şaka yapmayı mucip samimiyet mevcut olanlar arasında bunlar cari olur. Büyüklerin küçüklere yapması tabii mahmut olur, beğenilir. Küçük büyüğe yaparsa affedersin, suyedep olur. Değil mi şimdi? 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuk kalkıp ben artık yaşlandım. Hani kalkıp bana el ayak hareketi veyahut bana bir şaka yaparsa benim hoşuma gider. Ama milletin hoşuna gitmez. Etrafımdakiler hemen bu ne terbiyesiz adam derler. Dedik o diye mucib olur. Ne gereği var? Büyükler küçüklere şaka yapmaları uygun olur. Tabii şakanın, mizahın da, latifenin de haddi hududu nedir? Sahibine eziyet vermemesidir. Yani üzmeyecek olanıdır. Müdaabe de Arapçada bu manada kullanılır. Hellâbikran tüdâibuhâ diye de var hadis-i şerifte. Yani o özellikle eşinle olan şakalaşmaların, çünkü insanlar karı koca arasındaki şakalaşmalar başka insanların içinde yapılamayabiliyor. İnsan anne babasının, kayınlarına, kayınpederinin yanında bile eşiyle efendim bazı konuşmalarını yapamaz. Kendi aralarındaki hareketleri yapamaz, yapmamalı. Ama şu anda maalesef terbiye ve adab-ı muaşiret, görgü kuralları sınır tanımadığından insanlar, oho, kaynasını kaybeder, anasının babasının yanında efendim karısının saçını okşuyor, efendim göğsüne yaslanıyor, yatıyor, kalkıyor. Ya ne terbiyesizlik şey olarak. Haram mı canım? Yahu haram değil ama her haram olmayan da efendim uygun değil yani. Biraz da terbiyeli olmak lazım. Efendim, kainatın efendisinin sünnetinde mizah var mıydı? Vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Mizah yapardı. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem yemzehu ahyânen ve lâkûlû illâ hakkâ. Bu da hadis-i şerifte vardır. Buradaki metinde değil. Ara ara sıra yani böyle sıralı şakacılığı yoktu. Ara sıra mizah yapardı fakat hak olmayan bir şey söylemezdi. Yani ne demek? Adamı güldüreyim diye ne yapmayacaksın? Yalan konuşmayacaksın. Şimdiki şovmenler veya bazı insanlar da o şovmenlerden etkilenmişler herhalde falan. Yani insanları böyle güldürmek için, konuşmak için, bir şeyler yapmak için, ilgi çekmek için diyelim. Yani şaka yapıyorum. Ya şaka yapıyorsun da kardeşim. Doğruyu söyleyeceksin. Şakada doğruyu söyleyeceksin. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir yaşlı kadını görünce ne buyurdu? İnnel cennete la edhulü el ucuz. Cennete koca karılar girmeyecek. Ya kadıncağız üzüldü. Ondan sonra gel ya Resulallah benim ne eksiğim var, iman ettim, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Niye cennete giremiyorum, yaşlandım diye, genç mi ölmem lazımdı acaba anlayamadım falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki müteessir olmuş. Buyurdu ki yaşlı olarak girmeyeceksin. Yaşlılar cennete girmez, genç olacak. Cennete girmeden hayat ırmağına atılacak. Hayat ırmağında taze filiz gibi bitecek. Anladın mı? Fevül kavne fî neril hayâti evül hayâi. Fembutûne. Yani hayat ırmağına atılacaklar ve ırmağın kenarındaki yenbucuna, yani nebatel habbeti, efendim canibe seyli, öyledir yani lafız. Derenin kenarındaki bir tane, nasıl filiz veri güzel ol, sulak yer ya, onlar da öyle gencecik olacaklar cennete girmeden evvel. Ben bunu demek istedim, sen niye giremeyesin buyurdu mesela. Şimdi şaka yaptı ama cennete koca karılar girmeyecek, koca karı olarak yani, o şekilde suretle yaşlı vaziyette girmeyecek, hak yani, bak anladın mı? Ondan sonra böyle şakalaşmaları sabittir. Efendim, ama mübalağaya kaçmayacak. Ha, tevriye yapar. Tevriye, tekniğe, yani kinaye. Koca karılar girmeyecek, kinaye bir sözdür. Sen girmeyeceksin demiyor. Sen girmeyeceksin desem, müşakası olur, yalana girer. Çünkü o kadın sahabiye ve cennete girecek. Onun için, yani insanı düşünceye sevk edecek sözler, mecaz ve kinaye tabir edilen, bunları yapardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama ne yapmaz? Mübalağa yalandandır. Bunu yere yapmamak lazım. Şimdi bakıyorsun. Adam işte şuraya gittim, orada şunu gördüm. Görmediği şeyleri gördüm diyor. İşte efendim şöyle bir adam vardı. Kulağı kepçe kadardı. Yok şöyle bir kazan vardı. Bilmem. Yani yok öyle bir şey ya. Ne olsun, millet gülsün. Şakanın yalana geçmemesi lazım. Selef-i Salihinden ileri gelenler mizah yaparlardı. İbn-i Sirin Hazretleri, siz rüya tabirlerinden adını çok duyuyorsunuz. Tabiinin hayırlılarındandır. Muhammed İbn-i Sirin. O yani artık ağzından su akacak kadar şaka yapardı. Yani o kadar şaka ve güleç bir insan idi. Ama dini bir konuya girdiğin zaman ayet, hadis, ders, ciddiyet, aman yarabbim. Hiç onu güldüremezsin. Şakaya sokamazsın, tebessüm ettiremezsin. Ciddi. Sohbet işi, şey, yani din işi yani. Fetva sormak, bir mesele çözmek, bunlar ayrı bir şey. Her şeyin içerisine şaka şamata sokulmaz. Ama Efendi Hazretleri mesela kürsüden derdi, bir fıkra anlatayım size de uykunuz kaçsın. Burada bir maslahat var. Yani sohbetin esnasında niye fıkra anlatıyor? Hem o anlattığı fıkrada, tabii yalan yanlış mübalağa zaten yok da, hem orada düşündürücü şeyler var, nasihatler var. Hem de insanlar gülünce uykuları kaçıyor. Efendim seni biliyorsun 3 saat, 3,5 saat bazı kere. Daha fazla sohbet olurdu pazar sabahı. İnsanlarda geceler kısa olan dönemler var. Uykusuz zaten, teheccüde kalkıyor adam. Zaten uykusuz. Teheccüde kalkan adam uykusu ne kadar alacak? 3-4 saatten fazla uyuyamaz ki teheccüde kalkan. Bu o saatte kalkmış gelmiş. Sabah işraktan sonra sohbet ta saat 10'a 11'e kadar. Uykusu geliyor yani. O bakımdan böyle latifeler yapardı, fıkra dahi anlattığı vardı. Çünkü burada ne var? Hikmet var, menfaat var. Uykun kaçarsa ilerideki ayet hadisleri anlaman için. Seni o bir yarım saat, bir saat idare edecek yani. Şarj etmek gibi bir şey. Onun için Selef-i Salihinin şeylerinde de, usullerinde de var idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. Kâne sallallahu aleyhi ve sellem efkehen nâsi. Fekahetli yani insanlar. Fekahet demek böyle en neşelisi. Neden? İnsanlar arasında. Üzüntülüydü diye hadiste sen okuyorsun. Ama o kendi başına kaldığında devamlı düşünceli üzüntülü. İnsanların yanında insanları yani moralini bozmak veyahut onlara ben sizden bizarım mesajı vermek veyahut insanları ne bileyim nefret ettirmek, kendinden soğutmak, ya ne zaman gitsek ne konuşuyor ne gülüyor, sıralı böyle duruyor, bir daha gitmeyelim ziyaretine bari, gidiyoruz daha beter, bizden bize gazap mı ediyor, bize mi kızdı Allah, mı bize gazap ediyor, bir vahiy mi geldi, cehennemlik miyiz, münafık mıyız, yani öyle insanlar evhamlıdır ya. Sen şimdi seni ziyarete gelen insanlarla nasılsın, iyi misin, bir muhabbete girmediğin zaman da, böyle durduğun zaman da insanlar senden soğur. Onun için Kainat Efendisi halk arasında şakacıydı. Ondan sonra muhabbetliydi diyelim. Muhabbetliydi. Ama Kainat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevasıl el-hüznü de'amel fikir. Devamlı tefekkür düşünüyor. Sabaha kadar namaz kılıyor, ibadet ediyor. Kendi yalnız kaldığı zaman devamlı hüzünlü, devamlı ahireti düşünüyor. Ümmetinin şefaatini düşünüyor. Nasıl bu insanları kurtarırım onu düşünüyor yani. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Zaten onun için Nakşi tarikatında da usul budur. Halvette kendin Allah ile beraber olma hallerini milletin içerisinde ne yapacaksın? Böyle zikir yapıyorum, ibadet yapıyorum, bilmem ne, sizden bir izarım, ne konuşuyorsunuz hesabı yaparak. Ya madem öyle, o toplumda bulunmayacaksın. Gidersin bir kenara çekilirsin. Yani hem toplumun içinde durup, yani adama randevu veriyorsun veya görüşmeye kabul ediyorsun veya sen bir adama gidiyorsun, yanına oturuyorsun. Ya bunlar muaşeret ahlakı, adabı ister. O zaman mizah devreye girer. Efendim, muhabbet devreye girer. Tabi hak olmak, yalan olmamak şartı. Ve la kulu illa hakka. Ve kâne mezzâhan, çok şakacıydı. Ama ancak hakkı söylerdi. Yani şakadan dolayı bir abartmaya, kabartmaya, mübalağa, yalana düşmez sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de aynı öyle yapmamız lazım. Hatta insanlar seni Allah Allah ne şakacı ne muhabbetli adammış diye anmaları lazım. Ya ne acayip adam, hiç dünya kelamı konuşmuyor, yüzümüze gülmedi, nasılsın etmedi, merhaba etmedi, hal hatır sormadı şeklinde yani konuşturursan bu şöhrete sebebiyet verir. Çünkü sen o zaman ne olsa hiç kimse böyle bir şey yapmadığı için meşhur olursun. Bu şekilde anılmak da şöhrette afet olur. Riyaya girersin. Ama ne muhabbetli adam, zaten herkes muhabbetli. Tabii muhabbetten muhabbete fark var. Kiminle muhabbet edersin, ne dinine yarar, ne dünyana yarar, ne ahiretine yarar, küllün zarar, vakit ziyan. Ama bazı insanlarla muhabbet edersin, kültürün artar, dünyadan haberin artar, birçok konuya temas edilir o muhabbet içerisinde. Yani bir saat, iki saatlik bir oturumdan kalktığın zaman bayağı bir bilgili gidersin. Yani bu sünnetse niye budur yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaka yapıyor da. Bak orada koca karıya bile cennete gidenlerin yaşlı olarak girmeyeceğini, önce gençleşeceğini bildirmek suretiyle cennet ehlinin durumuyla ilgili bir hadis öğretmiş oluyor. Anladın mı? Her şeyde ilim var. Alabilenler için. Ne demişler? En-nâsü fî sicnin mâlem yumâzihû. İnsanlar birbirine mizah yapıp da, şaka yapıp da böyle latifeyle takılmadıkları sürece hapishanede gibidirler. Ki biz hapishanede bile şaka şamata neler yapıyorduk ya. Aziz Başkan'la, bir can amcayla, yani yanımızdaki insanlar ne şakalar, ne şeyler ya, ne hikmetli şeyler o. Bir can amca bir şeyler söylerdi böyle acayip acayip. Ya derdim dur ben bunları yazacağım. Eski adam, yaşlı adam, Anadolu şeyi. Sarraf, tüccar yani. Ta kamyonculuktan gelmiş, büyük iş adam olmuş adam. Her şeyi bir derdi var. Ya sen bu lafları nereden buluyorsun? Hacı abi derdim ya. Ya not defteri şey tutacaktım az daha. Bu kadar atasözü gibi laf olur mu ya? Devamlı bir şeyler söylerdi. Allah Allah. Katır mühürdar olmuş. Ne derdi? Eşek haznedar olmuş. Bir şeyler, bir şeyler. Ne demek istiyor? Ben hep bakıyorum Osman'dan kalma laflar yani. Hani dönem o kadar bozuldu ki hiçbir şeyde vasıf kalmadı. Kimse vasıflı bir şey aramıyor yani. Herkes her göreve gelmiş. Göreve gelemeden bak için hiçbir vasıf yok. Mealinde herhalde. O arada da biliyorsunuz FETÖ'den herkes içeri girdiği için insanlar tabii kızıyorlardı. Hakim bir alem, savcı başka bir telden çalıyor. Yani zulümler var, şeyler var. Bunların hakkı mı yani bu makamlar? Ne halinde konuşmalar oluyordu zaten şimdi hepsi içeride de. Zaten hepimiz bizzar oluyorduk. Çünkü herkesin hakkında kabartma dosyaları, uydurma isnatlar falan. Yani şaka olmadan o hapis geçer mi? Gerçi diyor insanlar şakalaşmadığı sürece hapiste gibidir. Ya biz hapisi bile şaka çamatayla geçirdik ya. Kaç hapis hem de. 3 kere hapis. E sen şimdi yani hapiste değilsin, bir şey değilsin. Ama arkadaşlarına veya hanımınla, çoluğunla, çocuğunla böyle çok ters bir tipsiz, suratsız, abus bir çehreyle insanların moralini bozuyorsun. Bu sünnete uygun değildir. Evet. Ve yuhalituhum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla karışır görüşürdü. Bu çok önemli. Yani uzdete çekilip, kenara çekilip kim ne derse demesin. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Rabbimden vahiy geliyor. Bana Cibril geliyor. Ondan sonra ben bu milletle mi uğraşacağım? Kölesi geliyor, hizmetçisi geliyor. Kirlisi geliyor, pastası geliyor, temizi geliyor. Ben böyle milletle uğraşamam. Ben peygamberim falan filan. Yok öyle bir şey. Karışırdı, görüşürdü. Ve yuhadithu. Konuşurduğum onlarla karşılıklı, yuhadisi, muhadese karşılıklı konuşur, laf açar. Mesela şimdi adam duruyor sana bir şey söylemiyor, senin bir heybetin var, nübüvvet makamındasın. Adam sana bir laf açamayabilir. Sen ne yapacaksın? Sen muhabbet açacaksın. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Merhaba. Sizin oralarında ne durumlar var? Havadan, sudan, işte hurmanız nasıl? Efendim ne yetişiyor? Efendim ekonomik durumunuz nasıl? Aç mısın, aç mısın da? Yani ünsiyet hasıl olsun. Kalplerine deki kırıklığa bir yama olsun, cebr olsun. Anladın mı? Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlarla karışmak demek, eziyetlerini çekmek demek. Bu sefer mevzu açarsın, adam da açım der. Hadi bakalım yemek nereden bulacaksın? Değil mi? Veyahut da çay olsa iyi olur der. Hadi bakalım çay lazım. Bu sefer kim kalkacak? Yanında hizmet eden adam olsa sen kalkacaksın, çay yapacaksın. Veya çayı getiren yok, sen getireceksin. Götüreceksin. Seyyidül kavmi hadimu. Yemek verirdi evinde sallallahu aleyhi ve sellem. Eliyle hizmet ederdi. Birisi geldi, daha yeni gelmişti, hiç tanımıyordu. Men seyyidül kavm. Ya bu kavmin efendisi kimdir? Yani muhatabı, onun muhatabı alacağım sonra. Seyyidül kavmi hadimu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bak şimdi. Ben bu topluluğun efendisi benim dememek için hem ben demedi, hem de bir toplumun efendisi kimdir? Onlara hizmet eden kimse odur buyurdu. Bak ne kadar mana çıkıyor şimdi. Hem hizmet edenler, o hizmet ettikleri toplumun efendisi olmuş oluyorlar. Hem de şu anda kim hizmet ediyor? Ben taşıyorum yemekleri. O zaman bu kavmin seyidi benim demiş oluyor. Her sözü böyle. 40 tane, 50 tane bir cilt dolu kitap çıkar, bir kelimenin şerhinden. Ya onun için muhadese, yani muhabbet açar, konuşma yapar. Yuhalitu muhalata demek. Muhalata karışıp görüşmek. Bu tabii ben de mesela şimdi çok derslerim var, kitap çalışmalarım var, sohbetlerim var, hiç nefes alamıyorum. İnsanlar da benimle çok görüşmek istiyor. Ama işte ümmete hizmet kalacak bu sefer. Çünkü ben yakında öleceğim. Ben ne bırakacağım arkama? Ben de bunun derdine düşüyorum. Sadaka-i cariye olsun, hani ilim hayrı da. Olmuyor tabii, insanlarla da hepten ilişkiyi de kesmek olmuyor. Çünkü insanlarla muhalata ne getiriyor? İnsanların eziyetlerine sabır ve tahammülü iktiza ediyor. Bu sefer adam mevzu açıyor, o diyor ki efendim evlenemiyorum, o diyor borcum var, o diyor hanımım hasta, o diyor ben kanserim, o diyor oğlum şu. Ben acayip üzülüyorum. Ne yapabilirim acaba bu insana? Dua edebilirim zaten, dua bedava ama dua da vakit ister mesele yani. İnsanı hatırlamak, özel dua etmek, ismiyle dua etmek, ama o da bir mesele. Bizim sabah akşam bu kadar okuduğumuz, konuştuğumuz, dua ettiğimiz mevzu var. Bunların arasında bir vakit ayırmak da tabii mesele oluyor. Ama tabii ilgileniyorsun. Ama aklımda kalıyor. Üzülüyorum yani. Ben şimdi nasıl bu adam kanserini geçirmek için ne yapabilirim? Doktor değilim, bir şey değilim ama dua yaparım, ama bir dua öğretirim. Şunu yapın derim, şunu için derim, şunu yiyin derim. Misal kendime göre bir tecrübelerimden kaynaklı olarak. Onun için insanlarla karışıp görüşmenin getirdiği sorumluluklar var. Adam sana bu sefer derdini anlatıyor. Git derdini anlat Marco Paşa. Bilmem ne. Yani bu sefer git duvara konuşmak gibi olmaz. Yani sen, ben seni muhabbete aldıysam, seni dinliyorsam ben duvar gibi olmamam lazım. Sana bir icabet etmem lazım. Bir çare üretmem lazım. Ben beceremiyorsam şu kişi ya aracı olayım, şefaate girmem lazım. Ben yeşfe'a şefaaten haseneten yekullu nasibu mina. Güzel aracılık yapanın ondan nasibi olur. Şu kızı istiyorum, vermiyorlar. Araya girer misin? Al başına iş. Şimdi öbür aileyi arayacaksın, ikna edeceksin, razı edeceksin. Kefil olur musun? Olamam canım ama anlaşın, konuşun, görüşün falan filan. Bu güzel aracılıkta nasipler vardır. Nice insanların evlenmesine sebep olmuştur. Çok da hayırlı eşler, çocuklar, zürriyetler zuhur etmiştir. Şimdi iftihar edenler var. 80-90 yaşında adam. Bunları ben evlendirdim. Şunu yaptım. Bak şimdi bu çocuk ne oldu? Büyük alim oldu, hafız oldu falan. İşte benim sebep olduğum nikahtan falan filan. Bunlar oluyor. Ama burada devreye girmen lazım. Adamın derdini dinlemen lazım. Karşı tarafa bunu aktarman lazım. Adam diyor benim borcumu vermiyor. Hadi oraya harcasın. Ya bu adamın parası yok. Sen buna borç almışsın. Niye ödemiyorsun hacı abi? Veyahut neyse. Oradan o devreye giriyor. Veyahut adamın birinden efendim ben işte şu adama bir iş göstereceğim. Sen aracı olumsun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini yapıyordu, biliyor musunuz? Bunların hepsini yapıyordu. Kız istemesi de vardı. Evlendirmesi de vardı. Fakire yardım istemesi de vardı. Adama iş bulması da vardı. Ne yoktu ya hayatında? Sahabesinin hangi işiyle ilgilenmemiş yani? Bizim Efendi Hazretleri mesela. Yani hakiki varisler. Ona hakkıyla ittiba eden meşayih-i kiram hazarat. Yani insanlar diyorlardı. Ya bu Efendi Hazretleri ne karışıyor bunun bundan evlenmesine? Niye bu kadar bu işleri karıştırıyor? Ama O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba. Bir adamın bir hacetini görmek için kalkıp gidiyordu. Karşı tarafını, yani telefon da değil eskiden, böyle her takı telefon, cep telefonu, bir şey yok. Vakit veriyor, gidiyor, insanı buluyor. Kayseri'ye gidiyor, Erzincan'a gidiyor. Fizan'a giderdi ya. İnsanları sulh edeyim, aralanı bulayım, medrese açayım veyahut da bir hoca hanım işte orada bir kişiyle onu evlendirecek, o evlendirdiği insana bir kız medresesi açtıracak. Orada 3-5 talebe okusun, Kur'an öğrensin. Ya, yuhalutu meselesi çok önemli, karışmak insanlara. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruluyor? El müminüllezî yuhalitun nâse ve yasbiru alâ azâb hayrun minel müminüllezî la yuhalitun nâse ve la yasbiru alâ azâb. Bir Müslüman insanlarla karışıp görüşür ve onların tabii çilesi oluyor, eziyeti oluyor, konular açılıyor, bunlara tahammül ediyorsa bu mümin, bu Müslüman nedir? Ha, insanlarla karışmayan, görüşmeyen, uzdete çekim, yani uzdet evliyası deriz. Efendim, kimseye randevu vermez. Kimseyle görüşmez. Cuma'ya çıkar, namazı kılar, hemen çıkar. İnsanlara hiç yani bulaşmaz. Ve böylece insanların ona bir eziyeti olmaz. Onun da bir şey tahammül etmesi gerekmez. Anladın mı? İşte o insanlarla karışıp görüşüp dertlerini çeken Efendi Hazretleri gibi zevat, uzdet evliyasından, yani kenara çekilip mağarada, şurada da çilehanede sade ibadetle meşgul olup halkın eziyetine tahammül etmeyen, halkın işine karışmayan, halkın efendim hacetleri için aracılıklara girmeyen müminlerden çok daha hayırlıdır. Hep İslamiyet müteaddi fiilleri sever. Lazımlardan ziyade. Lazım kendine lazım. Müteaddi başkasına hayrın geçiyor kardeşim. Değil mi şimdi? Kade oturdu. Ne hayır var oturanda kardeşim. Ama Nasara yardım etti yani. Başkasına taluk ediyor. Onun için bütün emsilemiz bile Nasara'dan başlıyor. Değil mi efendim? Celeseden, kadeden başlamıyor. Oturdu, kalktı. Şube. Yardım etti. Arapçanın emsilesi, ilk başlangıç kelimesi yardım etti. Ulema, evliya, yani biliyorsunuz avamilden, izardan bile çıkıyor. Nahivdeki aletlerin, işte huruf, harflerin vesairenin bütün misallerinde İmam Birgibi'nin vesairenin hep ayet hadisten yani misaller. Hem Dara ve Zeydun Amranler, yani var bazı kitaplarda ama Zeyd Amr'ı dövmüş müvmüş, bunlar işte yani. Sen şimdi bizim Osmanlı medrese usulümüzde okutulan kitaplara baktığın zaman bütün harfi cellerin vesairenin, hurufu nasibenin hepsinin misallerinde hep müteaddi fiiller, hep ayet, hep hadis, güzel ahlak falan işleniyor. Onun için insanlarla karışıp görüşmek lazım. Sünnetine ittibadır. Ve yudâibu oynaşırdı subyanım çocuklarıyla. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin çocuklarıyla onlar mesela işte burnunu tutarsın, kulağına şele şele yaparsın. Efendim çocukları güldürürsün, sevindirirsin. Evet, sünnet seniye. Mahmud İbni Rubeyye olabilir. El-Hazreci radıyallahu anh. Rabia de olabilir belki. Esma Tevkifi'dir. Ne diyor? Ben diyor 5 yaşındaydım ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim diyor efendim benimle şaka yaptığını, işte efendim yüzüme böyle dokunduğunu veya böyle bir şakalarla benimle oynaştığını hatırlıyorum diyor. Bugün gibi hatırlıyorum diyor. 5 yaşındaydım diyor. Yani belki artık efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kaç yaşında olduğunu tabii şu anda önümde şey yok. Teracim yok. Ama yani bu çocuklara olan muhabbeti, ilgisi, yani bir insanın yanına bir çocuğu getiriyorsun. Çocuğa hiç bakmıyor, ilgilenmiyor. Onu güldürmeye uğraşmıyor, çabalamıyor. Bak adam donuk kaya gibi çocuğa karşı duruyor. Bu adam hissiz, ruhsuz bir şeydir ya. Yani sünnete de ittiba olmuyor zaten. Ve yüclisühüm onları oturturdu. Sallallahu teala aleyhi fi hicri. Kucağına oturturdu. Çocukları kucağına alırdı. Yani çocuk orada duruyor, sen burada duruyorsun. Ve adam bir çocuğunu getiriyor. İşte teberrük için getiriyor. Veya işte neyse, bize de getiriyorlar çocuk çocuklarını. Biz şimdi o çocuğa nasılsın, iyi misin? Veyahut da işte anlayacağı dilden çok anlamıyorsa hareketle çünkü. Ve konuşamıyor, cevap veremeyecek yaştaysa. O zaman da hareket yapıyorsun. Yani 3 aylık çocuk bile hareketten anlıyor yani. Yani bir sevindirici şeyler yapman lazım. Değil mi? Çocukları güldürmek için insanlar ne kılıklara giriyorlar değil mi? Ne şekiller yapıyorlar. Bunlar uygun şeylerdir yani. Telattuf için. Ondan sonra Ümmü Kays validemiz radıyallahu teala ana. Küçük çocuğunu getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yani daha çocuk yemek falan yiyecek çağda değil. Bu ne demektir? Sütte yani. Sütte derken yani İslam'da zaten biliyorsun 2 yaşına kadar süt en fazla. Hadi bilemedin 30 ay. 30 aydan sonrası caiz değil yani. Geçen bir arkadaş geldi dedi çocuğum 4,5 yaşına oldu hala emiyor. Sen ne yapıyorsun dedi. Ya dedi zaten dişleri çürüdü çocuğun süt emmekte. E çürür tabii. İslam yasana bir denge koyuyor. Ne kadar süt içerse koy ver içsin diye bir şey yok ki. Yani çünkü ne buyuruyor ayet-i kerimede? Bakara suresinde Havleyni kamileyni limen erade yutimmer radaa. Tam 2 sene diyor. Süt süresini tamamlamak isteyen için. Sen 30'u nereden çıkarttın? İşte yani mamazama göre herhalde o. Ve hamlu ve fısalu 30 şehra. Başka ayette de hamileliği sütten kesilmesi 30 ay içinde olur buyurdu. Yani o da ittifaklı değil. 2 sene ittifak ayette. 30 ayda yine de ihtilaf var yani. Ama hadi sürenin en uzunu 30 aya kadar. Yani bu çocuk yemek yiyemiyorsa süt çağında demektir. O da bir yaşında falan. Bir yaşında, bir 3 yaşında. Getirdi çocuğu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen aldı çocuğu. Hemen oturttu kucağına sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek çocuk da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbisesine işedi. Anladın mı? Onun için Hasbi Hoca derdi rahmetli. Sen de benim cübbeme işedin derdi bana. Ben ne bileyim babam alıyordu götürüyormuş beni. 2 yaşımda 3 yaşımda da ben İsmaila'ya 5 yaşında başlamadım yani. 1-2 yaşından beri başladım ben İsmaila'ya. Hasbi Hoca'nın bu ne bir kere işemiş miyim ne etmişim ne bileyim. Çocuk mazurdur. Meçhul değil. O çocuğu getirdi. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elbisesine bevletti. Hemen sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Su getirin dedi. Hemen onu suyla yani bir de şey yok. Farkında mısınız? Tek külfetler yok. Böyle efendim çamaşır makinesi getirin efendim. Leğenler, kazanlar, 3 kere yıkamak, 7 kere sıkmak. Sünnette aslında sühulet var. Yani hemen suyla su istedi. Hemen suyu serpiştirdi. Suyla hemen bir yıkadı. Ondan sonra işi büyütmedi. Anlıyor musun? Şimdi işi büyütürsen sana çocuğu getiren annesi veya babası neyse efendim onu üzersin. Anladın mı? Ahlak. Şimdi sen dersen ki sonradan onu efendim tabii necaset yıkadı. Ama orada ne diyeyim sana çocuğun annesinin yanında işte su getirin ya üzerimde pislendi. O zaman biliyorsunuz elbise sorunu var. Yani böyle bir, iki elbise falan yok kimsede yani. Böyle bir elbise yıkadım kurutana kadar evde kalıyorsun yani. O zaman fakirliktir dönemidir. Ama ne yaptı? Suyu istedi böyle yaptı. Biraz serpti şöyle falan. O anda yıkamadı bile. Niçin? Ya su getirin yıkayayım. Annesi ne yapacak? Görüyor musun? Getirdim çocuğu içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine böyle yaptı. Resulullah'ı zahmete soktum. Üzüldüm. Şimdi işte yıkama işi çıkarttım başına. Falan filan. Yani karşı tarafı rencide edecek davranışlardan uzak durmak. Kimde var bu ahlak? Ve inneke la'la hulukun azim. En büyük ahlak. Çünkü adam çocuğunu getirmiş. Sen çocuğun yaptığı bir şey. Çocuk orada bir çay döktü. Ve yapmış oldu. Aa çabuk şey getirin görüyor musun? Parke kabaracak. Bilmem bu halıdan da şimdi bu leke çıkmazsa falan. Ya şimdi bu lafları yaptığın zaman bu tavrı. Misafirin çocuğuna karşı misafiri. Misafir ağırlanırsa üzülür. Konuyu ne yapacaksın? Bir şey olmaz ya ne var falan canım. Bir şey. Silin öyle geçsin tamam şey. Ha sonradan sen onu işlem yapacaksan yapma yani. Hele ki idrara mutlaka işlem yapacaksın. Çünkü necaset çay dökülmeye benzemez. Ama üstün ahlakı görüyor musun? Evet. Onun için bu başka bir şeyden bahsediyoruz. Ve yücibu sallallahu aleyhi ve sellem icabet ederdi davetel abdi. Köle çağırsa gider. Vel hürri hür çağırsa gider. Vel emeti. Bir cariye. Bir kadın cariye yani İslam'a göre en şerefli, en takva olandır. Tabi İslam'da kafatasçılık, renkçilik, ırkçılık, bilmem siyahlık, beyaz böyle bir fark yok ama o günkü cahiliye toplumundan yeni çıkılmış yani insanlar köleyi sofrasına oturur mu? Oturtur mu? Cariye bir yere çağırsa gider mi yani? Şimdi sen gitsin. Mekke dönemindeki adamlara, kelli felli adamlara. Sen gitsen bir cariye bir köle çağırsa, şuraya gelsene ya falan dese. Nedir ona? Sen kimsin der ya? Sen nasıl beni çağırıyorsun falan? Tükürüğünü atmaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne öğretiyor? Ahlak öğretiyor. Kendi ahlakı da öyle zaten. Bir kadın köleye cariye deniyor yani. Gariban zavallı bir çare birinin elinde yani esir yani. Ya ama o nasıl bir efendim Hazrec'in ağası, Evs kabilesinin aşiret reisi bir sahabeden bir zat. Onun için neyse bir kız çocuğu, bir cariye çocuğu o da öyle. Çünkü ayrım yapmaz. Vel miskini, yoksul, fakir, hakir, zelil, insanlar hiç itibar etmiyor. Ona ne yapardı? Davetine icabet ederdi. Bu usta tabii çok rivayetler, Tirmizi İbn-i Mace'de var. Sahih Bukhari'de var. Etâ gulâmen hayyâtan. Mükâtep bir köle herhalde, hayyatlık yapıyor. Yani terzilik. Çünkü efendisi ona derse ki işte bana şu kadar para getirsen seni azat edeceğim. Bu yani yazışmalı köle hükmüne de oluyor. O zaman onun efendisinin hizmetinde bulunmuyor. Kısmen özgür oluyor çünkü nereden para getirecek? Çalışması gerekiyor. İşte efendim onlar da bir meslek de kurmuş oluyorlar. Bazı bu kölelerin, cariyelerin çoğu da meslek sahibi oluyorlar kendi memleketlerinden falan. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'i şehit eden Ebu Lemelun'un işte değirmen meğirmen ustasıydı. Yani o zaman da çok geçerli bir işti Medine'de değirmenler. Böyle ustalıkları da oluyor yani. Ondan sonra bir terzi vardı işte bu yine mükatep kölelerden. Terzilik yapıyordu. Efendimiz'i çağırmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetine icabet etti. Ona şey yaptı, bir tabakta yemek götürdü. O şey köle yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek getirdi. Bir çanak içerisinde. Kabak yemeği yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çorba gibi sulu yemektir. Kabakları içinde seçiyordu. Kabağı çok severdi. Onu içinde seçiyordu böyle. Efendim davetine icabet ediyordu. Yani etmişti. Köle demiyordu, cariye demiyordu, fakir demiyordu vesaire. Ha tabii şu mesele var. Kölenin malı efendisine aittir. Bu bakımdan bir köle ne yapamaz? Efendisinin evine başka bir misafir davet edip de yemek ikram edemez. Sahibinden izinsiz ve rızasız. O ayrı bir şey. Bu mükatep olduğu için bunun kendi kazandığı para kendine de geçiyor. Anladın mı? Yani kendi kazandığına efendisi demiş ki kazan bana getir. O arada sen de yiyorsan ye. Bu bakımdan onun da misafir ağırlama hakkı var. Yine Tirmizi'de Enes radıyallahu anh'tan rivayetle sallallahu aleyhi ve sellem ya, ve ya'udu ziyaret ediyordu el merda hastaları ziyaret ediyordu. Nerede? Fi aksal medineti yani Medine'nin en ücra köşesine gidiyordu. Yani o zaman her dakika zaten bineği yok. Birçok yere de yaya gidiyordu. Yaya gidiyordu. Medine'nin en uzak yerinde efendim hasta ziyaret ediyor. İdi veşedül cenazete. Metinde yok bunlar. Hadiste var. Cenazelere şahit oluyordu bütün. Kim öldüyse bana haber verin. Mescidi temizleyen bir hanım vardı işte süpürüyordu ara sıra. O hanımı biraz zaman göremeyince dedi ki bu kadın nerede? Dediler vefat etti. Niye bana haber vermediniz? Çok üzüldü cenazene gidemediğine. Herkesi böyle arkasına arar. Sonra götürün beni mezarına gösterin dedi. Götürdüler mezarına. Mezarın başında yine cenaze namazı kıldı mezarın üstünden ona dua etmek için. Niye ki mescide hizmet ediyordu hatırı var. Cenazelere gidiyordu. Bulunamazsa cenazeye sonradan mezarına gidiyordu. Mezarına gidip orada dua ediyordu. Ve erkebul himar merkebe biniyordu. Yani ile böyle Arap cinsi kaliteli cins atla binerim diye bir şey yok. Yani merkebe binmek de bir tevazuya delalet ediyor. O sonra yani eşek dediğimiz hayvana biniyordu. Ve yücibü davetel memluk. Kölelerin davetlerine icabet ediyor. Beyhakî de bunu ilave etmiş. Yani hasta ziyaretine çok önem veriyordu. Çünkü birçok hadis-i şerifte de hasta ziyaretlerinde yaşananlar anlatılıyor. İşte efendim hastaya bir şifa duası okuyor mesela. Ondan sonra yanındakilere diyordu bu duayı 7 kere okursanız işte eceli gelmezse mutlaka iyileşir. Ve Hazreti Osman Efendimiz'i ziyaret etti bir kere hastaydı. damadını gitti ziyaret etti, ona dedi işte efendim kimse bu dua gibi misliyle Allah'a sığınamaz hastalıklardan, işte bu dua işte dergide yazmıştık geçen hafta. Böyle birçok hasta ziyaretlerinden bize rivayetler ulaşmıştır. Sonra vefat edecek adamı Muhtazar dedi, onun yanında bulunuyordu. Hatta Ensardan birinin son anına şahit olduğu Azrail Aleyhisselam'ı gördü. Çünkü Efendimiz melekleri görürdü, görüşürdü. Azrail Aleyhisselam geldi. Tabii sahabe yanındakiler görmüyor tabii. Yani insan suretinde değil. Azrail Aleyhisselam can alan surette. Efendimiz'e göründü bir tek mesela. Ona dedi, Urfuk bir sahibi. Benim arkadaşıma yumuşak davran ha. Benim sahabemdendir. Sakın sert canını sert alma. O da dedi, ya Muhammed. İnni bi külli müminin rafik. Ey Muhammed sen bil ki ben her imanlı kişiye rıfk ile muamele ederim. İmanını hatırı için, seni hatırın için Müslümanlara. Sert davranmıyorum. Mesela bunlar var. Sahih hadislerde geçiyor. Hasta ziyaretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii hayatında çok büyük bir yer teşkil eder. Yani farz-ı kifayedir denen de var tabii. Bir adam hasta olsa mahallede kimse ziyarete gitmiyor. Veya mescitte cemaattan arkadaş, cemaattan kimse gitmiyor. Bu sefer senin benim üstüme kalır tabii bu durumlar. Yani özel muhabbetin olmasa bile arayıp sormak lazım. Ondan sonra ama diyor mesela göz iltihabı gibi veyahut da diş ağrısı gibi şeylerde hasta ziyareti olmaz. Yani adam şimdi diş ağrıdı, baş ağrıdı. Bu her zaman tekerrür edebilecek şeyler. Dakikada bir adamın evini rahatsız edip hasta ziyaretine geldim, işte başın ağrıyormuş falan. O kadar da basit değil tabii ki. Bazıları üç gün hasta yatsın da öyle gidilsin diyen oluyor bazı kitaplarda. Hani ki tam hastalığı sabit midir diyemedir ama ulemanın ekserisi sayı olan fark yoktur. İsterse ilk gününde gider, isterse üç gün sonra gider. Bunu beyan ediyor. Ama tabii taziye ve baş sağlığı gibi vesilelerle gidilen de üç günden sonra adama derdini tazelememek, acısını canlandırmamak için orada bir sınır var tabii taziye. Yani baş sağlıkları, dilekleri, duaları üç günü geçmemek lazım. Üç günü geçmemek lazım ama hasta uzun yatabilir. Uzun da yatıyorsa gidilir. İlk günden de gidilebilir. Evet ama tabii biraz hasta olduğuna dair verilerin de sabit olması lazım. Öbür türlü hemen niye gelmedi? Belki bir köyüne gitti, belki bir başka bir yer, bir camiye gitti falan. Hemen camide görmedim, hemen evine hasta mısın falan. Bu kadar da sık hareketlere bir lüzum yok. Ondan sonra efendim, komşusu zimmi ise, yani Yahudi ise, Hristiyan ise, Ermeni ise veya işte komşuluk hakkı var veya ticaret hakkı var bir şey falan. Bunların da Müslüman olması ümidiyle İslam'ın güzel ahlakını göstermek için gidilir mi? Gidilir diyor. Veyahut bir maslahat var, menfaat var yani, anladın mı? İslam'a, Müslüman'a veya şahsına bir şey varsa. Hasta ziyaretlerini ve yekbelu kabul ederdi. Udral mu'teziri, özür dileyenlerin özrünü kabul ederdi. Bakın burada tabii ibareler kasıtlı seçiliyor. Udral mazuri demiyor yani. Mazurun özrünü kabul ederdi demiyor. Mazur, yani mesela bir işe çağırmış, adam gelmemiş. Şimdi bu adama normalde kızılacak durumu var. Fakat adam sonra geliyor diyor ki ya Resulallah ben gelemedim ama bu harbe katılamadım. Veya bu davete icabet edemedim. Veya sen çağırmışsın, nida ettirmişsin, ben buna katılamadım. Peki neden? O da diyor ki ben hastaydım. Öbürü diyor ki deve bulamadım. Öbürü diyor ki efendim işte çoluk çocuğum oradaysa Hatib-i Nebi Belta meselesinde. Çok da büyük bir olay. Çok da büyük bir olay. Yani Medine'den Mekke fethedilmeden önce işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethine ordu hazırlığında olduğu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseye söylememiş. Kimseye söylemediği halde bu zat sahabeden, Bedir ehlinden buna vakıf olmuş. Oraya mektup gönderiyor çoluğuna. Bir kadının saçlarının içine mektubu gizletiyor. Meşhur bir şey. Yani La tettehizü aduvî ve aduvvekum evliyâ suresinde bu ilk ayeti Mümtehine suresi olacak. Onun ilk ayeti bu zat hakkındadır yani. Hazreti Ali gönderiyor peşine işte kadın kabul etmiyor, reddediyor. Sonra açıyorlar başın saçın, ta saçın içinden o örgülerin arasına sıkışmış bir not. Burada tabii Mekkelilere yani dikkatli olun veyahut da neyse haberiniz olsun gibi bir durum var. Bu Hazreti Ömer Efendimiz bunu hainlik saydı. Yani bu zatın kafasını uçurmaya kalktı yani. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnne Allah Teala ala ehli Bedir. Fekale يَعْمَلُوا مَا شِرْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Ya Ömer, sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Allah Bedir ehline tecelli buyurdu ve dedi ki ne yaparsanız yapın kalan hayatınızda peşinen şimdiden affettim. Bu zaten Bedir ehli 313-300 küsur. Yani çok da bir şey değiller. Onun için Bedir ehlinin hususiyeti var. Sen ne dokunuyorsun falan. E tabi Hatip Hazretlerine sordu bunu yani. Sen bunu ne yapsın? Hangi sahiple yaptın? O da dedi ki ya Resulallah ben biliyorum ki Allah seni galip edecek. Zafer senin. Mekke fethi olunacak. Fakat benim çoluk çocuğum, hanımım Mekke'de onların elinde bulunuyordu. Ben onlara bir böyle bir önceden haber vermek suretiyle yanlarında bir iyiliğim olsun da yarın bugün savaştır ne olur ne olmaz tabii onlar da onu esir ederler. Çoluk çocuğuma efendim madem İslam ordusu üzerimize geliyor biz de Müslümanları esir edelim falan derler. Hanımdır, çocuktur, dayanamazsa zayıf onlara eziyet olur. Hani ben onları düşünerek bu mülazayla acaba bir iyilik yapmış görüneyim de onlara. Zaten biliyorum onlar sana galip gelemez. Allah seni galip edecek o kesin de. O arada çoluk çocuğumu kurtarabilir miyim? Şeklinde bir düşünce arz etti mesela. Tabii ki Bedir elden olması asabıyla zaten af olmuş da. Hemen kabul etti sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Ömer'e zor kabul ettirdim bu şeyi. Ama işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem farkı burada çıkıyor. Nübüvvet makamının ahlakı. Yani zaten hakiki mazur olanın özrünü kabul ederdi buyurmuyor. Mutezirin. Mutezir ne demek? Özür diliyor. Bu özür dileyen adamın özrü var mıydı, yok muydu? Sadık mı, kazip mi? Doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor? Hastaydım diyor. Hasta mıydı, değil miydi? Deve bulamadım. Deve bulamadım hakikaten. Yoksa kasıttı mı tembellik et. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bakmaz. Kebuk muharebesinden geri kalan üç kişinin meselesi. Onlara da şey etmedi. Yani saldırtmadı. Onlara da zarar vermek isteyenleri engelledi. Tabi ayetler indi onların özrü hakkında. Velakin. Yani münafıklar özür diliyorlardı. Biz şu harbe niye gelemedik? Bu harpten niye geri kaçtık? Uhud'dan yoldan niye geri döndük? Şimdi Uhud'da 300 münafık geri döndü. Übey İbn-i Selül Reisül münafıkı ne oyun etti mesela. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem araştırıp üzerlerine gitmiyordu. Ancak Mevla tekzip ediyordu. Ayet gelince tabii o da Allah'ın teşhiri oluyordu. Ya tedirun eyleykum idâ racaatü ileyim. Habibim şimdi döneceksiniz Tebuk'ten hemen münafıklar gelecek. Özür dileyecekler. Şu engelimiz vardı, bu manimiz vardı. Sen çağırdığında gelemedik falan. Kullâ te'atezirû. Söyle ki özür özür dilemeyin. Bak işte, ayet gelmedikten sonra Efendimiz o özrü kesin kabul edecek. Ona hiç şüphe yok. Veya bir adam geliyor diyor ki yani ya Resulallah işte şuyum yok, buyum yok, devem yok. Atım yok, ben senden gelemeyeceğim vesaire. Hemen kabul ederdi. Hatta ayette afallahu ank. Habibim, yani lime izin derim, niye sen onlara izin veriyorsun? Hatta tebeyyene lekellezine sadeku. Adam gelip hemen şuyum var, buyum var, maniyim var diyor. Ya doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Sen kim doğru söylüyor? Ve te'alimel kazibin, kim yalancıdır? Bunu araştırmadan hemen izin verdin. Yani tamam siz gelmezseniz gelmeyin diyorsun. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özür dileyen bir özür bahane açıklayanın hemen konu kapansın ve işi deşmek istemezdi. Ama Allah Teala işi deşerdi. Bazı konularda Mevla tekzip yapardı, vahiy gönderirdi. O ayrı bir şey. O zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlemesi mümkün olmayan durumlar. Çünkü vahiy geldiğim zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gizleyebilir mi? Tebuk'tan geri kalanların özrünü öyle kabul et. Buyururdu ki kalbinizi Allah'a havale ediyorum. Niyetinizi Allah bilir. Mevla ile aranızda hemen kabul ederdi. Kim özür diliyorsa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi tabii bu bahiste daha biraz derslerimiz kaldı. İnşallah önümüzdeki derste devam ederiz. Ama bütün muhteva gördüğünüz üzere Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem güzel huyları, güzel ahlakı ve bize de örnek teşkil edecek efendim tevazu, alçak gönüllülük, şakacılık, hoş sohbetlik, muhabbetlik, çoluk çocuğa iltifat, fakir hakir demeden, köle falan demeden, neyse şimdi kölelik olmasa da, fakir hakir itibarsız demeden, her Müslümanın davetine icabet etmek, ondan sonra hastaları ziyaret etmek, cenazelere katılmak, insanları teselli etmek, efendim, insanlar bir özür diledikleri zaman veyahut da bir sebep açıkladıkları zaman, yani bu var mıydı, yok muydu, doğru mu söylüyorsun, yalan mı konuşuyorsun şeklinde değil de tamam ben kabul ettim, mevzu kapanmıştır şeklinde muamelede bulunmak. Yani bu eşler arasında da bu geçerli, hoca talebe arasında da bu geçerli, arkadaşlar arasında bu geçerli, yolculukta insanlar hac yolculuğuna gidiyor, asker arkadaş. Yani her yerde insanlar hak hukuk tereddüt ediyor. Bir insan bir şeyden bazen özür diliyor. Seni kırdımsa diyor bilmem. Yani sen, yani ben bunu kabul edemem, bu senin bu özrünü inanmıyorum, samimi bulmuyorum. Bir şeyler diyerekten, yani neye yarar bu hareketler? Sünnete muhalif bu hareketler. İnsanları efendim üzecek. Ya o beni üzdü. Ya kardeşim üzülen olacaksın, olma demedik mi yani? Aldatan aldatan olma. Yalan konuşulan ol, yalan konuşan olma. Ne yapacağız? Sünnet böyle. Müminiz biz, mümin iyi huyludur. Aldanmayı da kabul etse yine iyi huyunu bırakmaz diyor. El mümini gırrun kerim. Vel münafık hibbun leyim. Münafık kötü huyludur. Aldatıcıdır. Biz bugüne kadar kimseye kazık atmamakla meşhur olalım. Hep kazık yemekle ne saf adam, aptal, salak, serseri densin bize. Mühim değil. Kandırırsın herife, iki laf edersin hemen kabul eder. Biz de manyak değiliz. Ama biz sünnete ittiba etmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün akıllar bir araya gelse onun aklını zerresi etmez. Ama onun münafık olduğunu anlamıyor mu? Veya bir adamın yalan konuştuğunu bilecek kadar feraseti yok mu haşa? Velakin bir vahiy, bir ayet, bir şey gelmedikten sonra daima üstün ahlakı gözetmiş, insanlara iyi muamele etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize de bu tavsiye edilir. Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle sünnet-i seniyeye her bakımdan, hem sözlerde, hem fiillerde, hem davranışlarda, hem huylarda, hem ahlakta hakkıyla ittibayı müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem'e teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.